الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد يقوم حميلي الله سبحانه وتعالى نقوم تكية صلاة وسلام زمويندي متميت محمد صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة نميونغوني مصورة بازو zimeteremka mji mtukufu wa Madina. Katika sura za mwanzo mwanzo zilizoteremka mji wa Madina ni suratu al-Baqara, isipokuwa baadhi ya ayat katika suratu al-Baqara ziliteremka mwisho mwisho, kama vile wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ni aya ya mwisho kabisa iliyoteremka kama tunavyojua. Vile vile pia aya za kuharamisha riba ni aya za mwisho mwisho zilizoteremka. Lakini kiujumla sura hii ni miongoni mwa sura zilizoteremka mwanzo pale Mtume SAW alipohamia mji wa Madina. Hii sura ina aya 86 baada ya 100 ya pili. Aya zake ni 86 baada ya 100 ya pili. Na sura hii vile vile ni miongoni mwa sura ambazo imo ndani ya sura ambazo zinazojulikana kama as-sab'a at-tiwal, sura saba ndefu. Suratul Baqara ni miongoni mwa sura zile ambaye ni sab'u at-tiwal. Na hizo sura saba ndefu ni Suratul Baqara na Ala Imran na suratul Nisa na suratul Maida na suratul An'am na suratul A'raf. Sita hizo. Ile ya saba wanavyoona wamehtilafiana, baadhi yao wakasema ya saba kati ya sita zile ya saba ni suratu Yunus, wengine wakasema la, sio suratu Yunus bali ni suratu Tauba Bara, wengine wakasema ni suratul Anfali pamoja na Tauba. Na hii ndio kauli ya nguvu kidogo, manake Anfali na Tauba haina hapo katikati, yani mwisho wa Anfali na mwanzo wa Tauba hakuna bismillah, kana kwamba ni sura zinazoungana. Kwa ina maana ni zile sita tuliozitaja pamoja na Anfali na Tauba wal ilmu inda Allah. Na hizi sab'u tiwal, hadithi ambayo ni sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, hadithi iliyoko kwenye sahih sahihu targhib wa tarhib na vile vile pia sahihu al-Jami', Mtume SAW yasema u'titu makana taurati sab'a tiwal, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa ile sehemu ya taurati badala ya taurati aliyopawa Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbadala wa Taurati na vile vile vilivyokuwemo ndani ya Taurati, mtume kapewa hizo sura saba ndefu, sura hizo tulizozitaja. Mbadala wa nini? Mbadala wa Taurati na hukumu zote zilizokuwemo ndani ya Taurati, amepewa zile sura saba ndefu kuwa ni mbadala wa Taurati ya Nabii Allah Musa alayhi salatu wasallam. Vile vile pia akisema wa utitu almiina makana az-zabur, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa miin. Miin ni zile sura zinazokuja baada ya hizo sab'u tiwal, sura zinazofuatia wanavyoona wanaziita sura zile kuwa ni miin, zinaitwa miina manake zina aya 100 na kwenda mbele, ndio maana zikaitwa miin, na maana ni chini ya sab'u tiwal, lakini vile vile pia ni ndefu, manake aya zake ni kuanzia 100 kusogea mbele, yani 100 na 100 na ndio maana Mtume SAW akaziita miin. Kwa sehemu ya Az-Zabur, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa miina, yani zile sura ambazo ni miina. Sehemu ya nini? Sehemu ya Az-Zabur. Zabur ni kitabu cha nani? Daud alayhi salatu wassalam. Vile vile akisema utitu al-mathani makana al-injili, na nimepewa mathani kwenye ile nafasi ya injili. Injili ni kitabu cha nani? Cha Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam. Kwa mathani, na jana tulizungumzia mathani. Mathani ni sura gani? Sura al-Fatiha. Inaitwa Sab'ul Mathani, inaitwa Qur'an al-Azim, inaitwa sura al-Fatiha. Tulitaja mengi katika majina ya sura hiyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa mathani makana al-Injil. Ile nafasi na sehemu ya Injil Mtume sallallahu alayhi wasallam kapewa mathani. Na tukasema hiyo sura al-Fatiha inaitwa mathani, manake inakaririwa sana ndani ya swala pale watu wanapokuwa wanaswali. Baada hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wafudhiltu bil mufassal, wafudhiltu bil mufassal. Vile vile pia nimezidishiwa, nimepewa cha ziada suara ambazo ni mufassal. Na kaulu rajih, suara ambazo ni mufassal zinaanzia kuanzia suratul hujurat mpaka birabbin nas. Kuanzia hujurat mpaka birabbin nas, wanavyoona wanaita sura zile kuwa ni mufassal. Kwa hivyo ndani ya Qur'an kuna saba tiwal, na vile vile pia kuna miin, na vile vile pia kuna mathani, na vile vile pia kuna al-mufassal. Nadhani tumepata ikhwani. Suratul Baqara ni miongoni mwa sura ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha fadhila zake kwenye hadithi mbalimbali. Miongoni mwa hadithi zilizoonyesha fadhila ya sura hii ambaye ni Suratul Baqara, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la taj'alu buyutakum qubura, la taj'alu buyutakum qubura, msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Baada ya hapo akamalizia akisema inna shaytana, hakika shetani yuwakimbia, yotoroka, yuwaketi mbali, yuwajiepusha, yuwajitenga, yotoka ndani ya nyumba ambaye nyumba ile Suratul Baqara inasomwa mle ndani. Na maana nyumba yoyote Suratul Baqara ikisomwa, shetani anaketi mbali na nyumba ile, haisogelei wala haikaribii. Hii ni kuonesha umuhimu wa kukithirisha kusoma Suratul Baqara mara kwa mara. Maanake unaposoma sura ile bila shaka unamfukuza shetani kwenye nyumba yako. Na hadithi hiyo ni hadithi ambayo ni sahihi, amepokea al-Imam Muslim pamoja na al-Imam Ahmad na Nasa'i na Tirmidhi. Na hadithi nyingine pia ambayo ni sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema hakika Qur'ani siku ya kiyama itakuja kuwatetea wale waliokuwa wakiisoma. Mtume akituambia iqra'ul Qur'an fa innahu shafi'u li ashabihi yawm al-qiyama, isomeni Qur'ani kwani bila shaka Qur'ani siku ya kiyama itakuwa ni yenye kuwatetea wale waliokuwa wakishikamana na Qur'ani hiyo wakikithirisha kusoma kwa wingi. Kisha akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam iqra'u az-zahrawaini, iqra'u az-zahrawaini al-Baqara wa Ala Imrana. Katuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam someni Zahrawain. Zahrawain yani ni nuru mbili. Yani Zahrawain maanao yani nureni, nuru mbili, ambaye Suratul Baqara ni nur, na vile vile pia Suratul Ala Imran ni nur. Sura hizo mbili pia tukithirishe kuzisoma. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faida ya kusoma sura mbili zile, siku ya kiyama zitakuja zile sura mbili zikiwa zinamtetea yule aliyokuwa akishikamana akikithirisha kusoma sura zile. Vile vile pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia hakika mtu kushikamana na Suratul Baqara ni baraka. Yaani mtu kushika Suratul Baqara kuisoma kuifanyia kazi bila shaka ni baraka tele, na kuiacha wa inna tarkaha hasra, na kuacha Suratul Baqara, kuacha kusoma Suratul Baqara bila shaka ni hasara na ni majuto. Akasema wala yastati'uha al-batala, na Suratu al-Baqara wachawi hawaezani na sura ile. Al-batala yani as-sahara, wachawi Suratul Baqara hawaezani nayo. Pale inaposoma Suratul Baqara, ile uchawi wanaofanya bila shaka inakuwa ni yenye kufukuzwa na Suratu al-Baqara. Hii ni kuonesha umuhimu wa kusoma Suratu al-Baqara. Suratu al-Baqara kama tulivyotangulia kusema ni sura iliyoteremka mji wa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala yasema alif lam mim. Hii alif lam mim ni miongoni mwa zile herufi ambazo hakuna ajuaye maana yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ndio kaulu rajih ya aya design hii. Hizi aya zinaitwa hurufu al-muqatta'a. Ndani ya Qur'ani ziko nyingi. Alif lam mim kwenye suratul Baqara utapata, kwenye suratul Ala Imran utapata, kwenye suratul Araf utapata, muone kwenye suratul Hud, suratul Yunus, zote yani kuna huruful muqatta'a. Na hizi huruful muqatta'a hakuna anayejua maana yake isipokuwa Allah, na hii ndio kaulu rajih ya wanawavioni. Na hizi huruful muqatta'a kiujumla wake ndani ya Qur'ani nzima, ukitoa zile zilizojikariri jumla ni herufi 14. Ukiondosha zile ambazo zimekariri, ni jumla ni herufi ngapi? 14, kama wanavyosema wanavyoni. Jumla yake nasun hakimun qati'un lahu sir. Yani herufi zile 14 jumla yake ni nasun hakimun qati'un lahu asir. Baada hapo akasema dhalika alkitabu la raiba fihi. Dhalika alkitabu yani hadha alkitabu. Dhalika wanavyoona nasema dhalika ile kusudiwa hapa ni hadha. Yaani hadha alkitabu, kitabu hichi, na kitabu kinachokusudiwa ni Qur'an. Ni kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani tukufu. Na maana Qur'ani hii, dhalika alkitabu, hadha alkitabu. Hii Qur'ani la raiba fihi, haina mashaka ndani yake kuwa imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haina mashaka ndani yake kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana dhalika alkitabu la raiba fihi. La raiba yani la shakka. Na maana kitabu hichi Qur'an ni kitabu ambacho hakina mashaka ndani yake ya kwamba ni kitabu kilichotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma sura Tusajida, Allah yasema alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi, uteremsho wa kitabu hichi ambacho ni Qur'ani, la raiba fihi, hauna mashaka ndani yake ya kwamba kimetoa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana dhalika alkitabu la raiba fihi. Dhalika yani hadha alkitab, kitabu hichi hakina mashaka ndani yake ya kwamba kimeteremshwa na kimetoka kwa Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sote tunaamini ya kwamba Qur'an ni maneno ya Allah wala si kiumbe. Qur'an ni maneno ya Allah wala si kiumbe cha Allah. Na yeyote anayesema ya kwamba Qur'an ni kiumbe cha Allah bila shaka anakuwa amekufuru, ni hatari. Qur'an ni maneno ya Allah wala si kiumbe cha Allah. Na hii ndio kaulu rajih ya ahlu sunna wal jamaa. Manake wengine wamekhalifu wakasema ya kwamba, mu'tazila wamekhalifu wakasema ya kwamba Qur'an ni kiumbe, lakini kaulu sahihi ya kwamba Qur'an ni maneno ya Allah wala si kiumbe. Baadhi yao wanauliza, kama ni maneno ya Allah, mbona ndani ya kaburini tunakuta ya kwamba Qur'an inakuja kumtetea mtu, na hiyo siku ya kiyama vile vile pia Qur'an inakuja kwa sura ya picha ya kitu fulani inakuja kumtetea mtu, mbona kaa vile kiumbe? La, ile haimaanishi kuwa ni kiumbe. Maanake kaburini Qur'ani inapokuja kukutetea ni zile thawabu za Qur'ani, thawabu za kisomo. Na hiyo siku ya kiyama pia ni thawabu ya kile kisomo cha Qur'ani, sio Qur'ani yenyewe, bali ni yale malipo na thawabu. Ndio Allah anabadilisha kuwa kama vile kiumbe. Yaani mafungamano ya mwanadamu na Qur'ani kule akhera na kaburini ni thawabu ya ile Qur'ani. Yaani yale malipo Allah anayabadilisha, sio Qur'ani yenyewe, yale malipo anayabadilisha, yanakuja kama vile kiumbe, yanakuja kukutetea, wala sio Qur'ani yenyewe. Maanake Qur'ani si kiumbe. Lazima tuwe makini na hapa. Na Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa anasema yeyote anayesema kwamba Qur'ani ni kiumbe, yule bila shaka anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kauli ahlu sunna wal jamaa. Na Imam Tahawi akasema faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafar. Yeyote atakayesikia Qur'ani kisha akadai kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, bila shaka mtu yule atakuwa amefanya nini? Atakuwa amekufuru. Amemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani hiyo ndani yake, yani hiyo Qur'ani kama yenyewe, hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wale ambao ni wacha Mungu, wale wanaemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani kwao ni mwongozo. Na maana Qur'ani Pale watu wale wanaposhikamana na Qur'ani, bila shaka Qur'ani inaongoza katika yote ambayo ni mema, yote ambayo ni mazuri. Na sehemu hii unakuta kuna nukta mara mbili hapo, la raiba na vile vile fihi. Hizi nukta mbili hizi tunaziona hapo kwenye msahafu, wanaviona nasema ni unafaa kusimama sehemu yote kati ya sehemu mbili hizo. Mathalan unaweza ukasoma dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, au dhalikal kitabu la raiba fihi alafu hudan lilmuttaqin. Na kusimamia kwenye hiyo nukta ya pili ndio bora kuliko kusimamia kwenye nukta ya mwanzo, kama alivyosema al-Imam Ibn Kathir, yani kusoma dhalikal kitabu la raiba fihi alafu hudan lilmuttaqin ndio bora zaidi. Lakini nukta mbili hizo zinakuonesha ukitaka unaweza ukasimamia sehemu ya kwanza hiyo, au ukitaka unaweza ukasimamia sehemu ya pili hiyo, ili mradi usiunge mazima pasina kupumzika. Lazima sehemu moja kati ya vituo viwili hivyo uwe ni mwenye kupumzika. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, au dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya aya hiyo, alladhina yu'minuna bilghaib, wacha Mungu hao ni kina nani? Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wacha Mungu hao ni wale ambao yu'minuna, wanaamini bilghaib. Ghaib ni yote yasiyoonekana, yani yote ambayo hatuyaoni yanaingia kwenye ghaib. Kwa hao wacha Mungu wanaamini ghaib, wanaamini yote ya siri. Na ghaib inayokusudiwa hapa kama wanavyosema wanavyoni, yani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wal ba'thi ba'da al maut wal hayat ba'da al maut. Yote hiyo inaingia katika nini? Katika iman bil ghaib. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni imanu bil ghaib. Manake Allah haonekani, lakini tunamwamini, tunaamini ya kwamba Allah yupo. Bila shaka hii ni iman bil ghaib. Tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Al-imanu billahi wa malaikatihi, kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba malaika wapo. Na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala tunawaamini katika namna mbili. Wale tuliotajiwa majina yao tunaamini wapo malaika, na majina yao vile vile pia tunaamini, kama vile Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, tunaamini ya kwamba malaika wapo. Tena kuna malaika ambaye ni Jibril nani, wale tuliotajiwa majina tunaamini uwepo wao kwa majina yao, na wale ambao hatujatajiwa majina yao tunaamini ujumla wao, ya kwamba wapo malaika wengi ambao majina yao hatujatajiwa, lakini tunaamini wapo, manake kisheria tumeambiwa wapo. Vile vile pia na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah pia wapo tuliotajiwa majina yao, na wapo ambao hatujatajiwa majina yao. Wale tuliotajiwa majina yao tunawaamini kwa majina yao jinsi tulivyotajiwa, na wale ambao majina hayajatajwa tunawaamini kwa ujumla wao. Na mitume wa Allah ni wengi mno, ni karibia 124,025, ni wengi. Na kati ya wote wale kuna 315 ambao ndio wale rusul ambao ni mitume, wengine wote ni anbiya. Na katika hao rusul ambao 315, wapo 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, wale tunaowafahamu. Vile vile pia kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Taurat, Injil, Zabur, Qur'an, yote hiyo ni katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini ghaib. Manake vitabu vyote hivyo tumetajiwa vipo. Na vile vile pia kuamini ya kwamba kuna maisha baada ya kifo, kama alivyosema Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Na kuamini pia baada ya kufa kuna kufufuliwa, na kuamini ya kwamba kuna pepo, na vile vile pia kuna moto, kuna kuhesabiwa, kuna kulipwa, kuna mizani, kuna yote yale ambayo tumetajiwa kisheria, tuwe ni wenye kuamini. Yote hiyo ndio inaingia katika al-imanu bil ghaibi. Na baadhi wanavyoni pia kama Taus ibn Kaisan al-Yamani akasema, yu'minuna bil ghaibi yani yu'minuna bil qadari, wanaamini qadar. Na miongoni mwa iman, arkanul iman, ni kuamini al-qadar khairihi wa sharrihi min Allah. Qadar khairi yake na shari yake yote imetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaposema iman, ikhwani fillah, tunaposema iman, wanavyoni wanasema Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman ki lugha ni kusadikisha, ni kule kusadikisha. Na wanastadili na maneno ya Allah kwenye surati Yusuf pale aliposema, akiwasimulia ndugu zake na Yusuf walipomwambia baba yao, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wewe baba yetu hautotuamini hata kama sisi ni wa kweli. Na maana iman ki lugha ni kusadikisha. Lakini kauli hii Sheikh Ibn Uthaymeen ameikrash kidogo, akasema ni kauli haina nguvu sana. Kauli yenye nguvu sana, iman lughatan huwa al-iqraru wal-i'tirafu al-mustalzimu lil-qabuli wal-idh'an. Ya kwamba iman ki lugha al-iqrar ni kukiri, wal-i'tirafu na kutambua, kukiri na kutambua ambako kuna lazimiana na kukubali na kutii kunyenyekea. Hiyo ndiyo iman lughatan. Yani unakiri, unatambua, kukiri kwako na kutambua kwako kulazimiane na kukubali pamoja na kunyenyekea. Na hii ndio kauli rajih ya iman lughatan. Maanake ukisema lughatan ni kusadikisha peke yake, tutamfanya Abu Talib awe ni Muislamu. Maanake Abu Talib alimsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio hivyo. Alikuwa anamsadikisha lakini alikuwa hajamwamini. Alikuwa anakubali ya kwamba Mtume yuko katika dawa yake, yuko kwenye haki. Alikuwa anakubali, anamsadikisha. Je, alikuwa ameamini? Alikuwa hajaamini, pamoja kwamba alikuwa anamsadikisha Mtume. Lakini kuamini alikuwa hajaamini. Maana yake hajatii, hajanyenyekea, hajakubali, hajaamua kufanyia kazi. Tuko pamoja wa Sheikh. Aiwa. Kwa iman inda ahli sunna wal jamaa wanasema kilugha ni kama hivyo tulivyobainisha, na kisheria iman i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalul arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Khamsun nunat fil iman au fi ta'rif al iman. Kuna nuni tano kwenye kutoa definition ya nini ya iman. I'tiqadun bil jinan, kukiri moyoni, wa qawlun bil lisan, na kutamka kwa ulimi, wa amalul arkan, na kufanyia kazi kimatendo. Yaani kile ulichokiri moyoni mwako ukakitamka kinywani mwako unakuwa ni mwenye kukifanyia kazi. Na ile imani inazidi pale ambapo utakapoendelea kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakapoendeleza ibada kwa wingi, imani yako inazidi kujaa. Wayankus, na vile vile pia imani inapungua pale utakapokuwa ni mwenye kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana miongoni mwa sababu za imani kujaa na kuongezeka ni kuendelea ibada, kufanya ibada kwa wingi, kukithirisha kufanya ibada. Imani yako itazidi mashallah, inakuwa iko juu sana. Na imani inapungua pale ambapo unapokuwa ni mwenye kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuzidi kwa imani na kupungua kwa imani, ndani ya Qur'ani kuna aya chungu nzima zinazothibitisha swala lile la kuzidi kwa imani na kupungua kwa imani. Allah yasema, wayazdada alladhina amanu imana, wayazdada alladhina amanu imana, na wale walioamini imani walionayo wazidi kuwa na imani zaidi na zaidi. Na maana pale wanapoendelea kumcha Allah, kukithirisha ibada, imani inazidi kujaa. Ndio kauli ya Ahlusunna wal Jamaa ya kwamba imani yazidi wa yankus. Imani inazidi na vile vile pia inapungua. Inazidi kwa taa na inapungua kwa maasiya. Kwa waumini ni hao ambao yu'minuna bil ghaibi, wanaamini kunako swala zima la ghaibu, na ghaibu ni kama hiyo tuloitaja. Wa yuqimuna salata, na watu wale bila shaka vile vile wanakuwa ni wenye kusimamisha swala, kuswali swala ndani ya wakati wake, kudumisha swala, kuhifadhi swala kama walivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na utawakuta waumini wale kile walichoruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa ni wenye kukitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na maana waumini wa cha Mungu ni wale ambao wanaemwamini Allah, wanaamini ghaibu na wanasimamisha swala. Swala zima la kuswali na kusimamisha swala ni ibada ambaye Allah peke yake ndiye anayepelekewa. Na ndani ya ibada hii ya kusimamisha swala, ndani yake kuna kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maanake ndani ya swala unasoma kila siku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unaposema maneno yale bila shaka unakuwa unampwekesha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Yaani haki ambaye waja wanatakiwa wamtekelezee nani? Wamtekelezee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamwabudu pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kile tulichowaruzuku waumini wale wanakuwa ni wenye kukitoa. Na maana baada ya waumini wale kutimiza haki za Allah vile vile wanakuwa ni wenye kutimiza haki za wenzao. Manake haki ya Allah ni ibada kuabudiwa pasina kushirikishwa na chochote kile. Na haki ya wanadamu wenzako ni kuwasaidia kile alichokujalia Allah, unakitoa ima ni zaka, ima ni sadaka, unawasaidia, unawapa wengine ambao hawana uwezo. Na ndio maana miongoni mwa sifa za waumini wa cha Mungu ni kutoa. Kutoa ni miongoni mwa sifa za waumini ambao ni wa cha Mungu. Siku moja al-Imam Ahmad ameketi pamoja na Yahya ibn Ma'in, Ishaq ibn Rahuya na wanavyoni wengine wengi. Wakawa wanadadisi wanamzungumza mja mwema. Wanaulizana, hivi mja mwema ni yupi? Ni nani ambaye mja mwema? Wakazungumza, walivyozungumza siku ya siku wakakubaliana ya kwamba bahili, mtu ambaye ni bahili, haiwezekani akawa ni katika waja wema. Yaani mtu akiwa bahili katika waja wema ametoweka, ametoka, yani automatic hawi kabisa ni katika waja wema. Manake waja wema, angalia Allah amesema wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na kile tulichowapa, tulichowaruzuku, wanakitoa, ima ni zaka wanatoa, ima ni sadaka wanatoa. Siku hizi kuna watu wengi Allah subhana wa ta'ala kawajalia mali lakini hawatoi zaka ya mali zao. Na ile sadaka pia kawaida hawatoi. Sasa wale bila shaka wanatoka kwenye ucha Mungu, kwenye waja wema, yani wanatoweka automatic, yani hawapo. Manake wale wanahesabika kuwa ni mabahili. Na mabahili hata siku moja haiwezekani wakawa ni wacha Mungu au ni waja wema. Na ndio maana Allah kwenye suratul Hashr na sura zingine akasema wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Na yule ambaye atakayepushwa na uchoyo na ubahili wa nafsi yake, bila shaka mtu yule atakuwa ni miongoni mwa watu waliofaulu. Kwa hiyo ili ufaulu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuepusha na uchoyo na ubahili wa nafsi yako. Na nafsi mara nyingi inapenda uchoyo, nafsi mara nyingi inapenda ubahili. Kwa wacha Mungu, waje wa Allah wanayemwamini Allah ni wale ambao wanasimamisha swala na kile walichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanakitoa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Vile vile pia wacha Mungu ni wale ambao yu'minuna bima unzila ilayka, wanaamini kile kilichoteremshwa kwa kuwewe Muhammad, yani wanaamini Qur'an. Wacha Mungu waumini wa kweli ni wale ambao wanaamini uteremsho wa Qur'an, ya kwamba Qur'an ni maneno ya Allah na ni kweli yameteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mtume awe ni mwenye kutufikishia sisi umma wake. Kwa hao waumini wanaamini kile alichoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho ni nini? Ni Qur'an. Wama unzila min qablik, vile vile pia wanaamini kile kilichoteremshwa kwa wale waliokuwa kabla yako, au kile kilichoteremshwa kabla yako. Kilichoteremshwa kwa waliokuwa kabla yako, yani ni vitabu vilivyoteremshiwa wale mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, au kilichoteremshwa kwa mitume hao, wanakuwa ni wenye kuamini. Na ndio maana baadhi ya wanaovioni wanasema aya hii ya kwanza tunaisoma, hii aya tatu hii, alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata, ni wale waumini ambao asili yao walikuwa ni Waarabu. Waumini ambao asili yao walikuwa ni Waarabu, ambao walikuwa hawajaamini mitume waliotangulia, lakini wakamwamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio aya hii imewagusa. Na hii aya nyingine, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika, wanakusudiwa wale waumini ambao asili yao walikuwa ni ahlul kitab, Mayahudi na Manasara. Wale ambao walikuwa wamewaamini mitume wao, na baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza kulingania, vile vile pia wakawa ni wenye kumwamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana wamemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile pia wameamini mitume waliotangulia, ahlul kitabi zama za nani? Zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake waliamini mitume wao waliotangulia, na baada ya mtume kuanza kufanya da'wa wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndani ya Qur'an watu hawa Allah vile vile pia amewataja kwenye sura nyingi, kama vile suratul Qasas wametajwa, na kwenye suratu Ala Imran wametajwa, na baadhi ya sura wametajwa. Na mtume SAW pia amesema thalathun yu'tauna ajrahum marrataini, wapo watu aina tatu ujira wao watalipwa mara mbili. Na miongoni mwa watu wale mtume SAW akasema rajulun min ahli alkitabi amana binabiyihi thumma amana bi. Miongoni mwa watakaolipwa ujira wao mara mbili ni yule mtu ambaye asili yake alikuwa ni katika ahli alkitabi, ima ni Myahudi ima ni Mnasara, alimwamini kwanza mtume wake amemwamini Isa, akamwamini Musa, akamwamini nani, yani wale mitume waliotangulia, kisha akawa ni mwenye kumwamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ujira wake analipwa mara mbili, kuamini mitume waliotangulia, vile vile pia kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa aya hii ya pili inawagusia watu wa design hiyo, ambaye mwanzo walikuwa wameamini mitume wao, na baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutumwa vile vile wakawa ni wenye kumwamini. Au watu wanaosilimu sasa hivi, ambao silimu walikuwa ni ahlul kitab, mtu alikuwa ni ahlul kitab kisha akaachana na dini ile, akaingia katika dini ipi? Dini ya Islam. Na maana alikuwa na wakubali mitume wao, vile vile pia akaja akamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii wote wale inawagusa. Kwa walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na wale wanaamini kile kilichoteremshwa kwako wewe, wama unzila min qablika, na kile kilichoteremshwa kwa wale waliokuwa kabla yako, wa bil akhirati hum yuqinun, na watu wale wanayakini ya kwamba kuna siku ya akhira, yani kiyama kitafika na akhira ipo, wanaamini ya kwamba kuna siku ya mwisho, siku ya watu kufufuliwa, siku ya watu kuhesabiwa, siku ya watu kulipwa, siku ya watu kuingia peponi, au siku ya watu kuingia motoni. Na maana kunako siku ile wanakuwa ni wenye kuiamini. Na hiyo siku ya kiyama, au hiyo imeitwa akhira, manake inakuja baada dunia, ndio maana ikaitwa akhira, manake ni ya mwisho, ya kwamba dunia imeshapita, hasa akhira inakuwa ni yenye kuja, ndio maana ikaitwa akhira. Kuna hao waumini bila shaka wanayakini kunako swala zima la akhira, ujio na maisha baada ya watu kufufuliwa, wanakuwa wanaamini habari zile. Asa watu wa sampuli hiyo, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, watu wa namna ile bila shaka watakuwa wamo ndani ya nuru na mwangaza utokao kwa Mola wao. Ina maana watu wao, hao watu wanaimuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaamini mitume wa Allah, wakaamini vitabu vya Allah, bila shaka watu wale wamo ndani ya nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Mola wao. Na bila shaka watu wa design ile ni ndio miongoni mwa watu waliofaulu duniani na akhira. Na hizi aya nne hizi, ukitoa hiyo aya ya kwanza, hizi aya nne ni aya ambazo ndani ya sura hii, mwanzo sura hii, suratul Baqara, zimewagusia waumini. Aya zitakazofuatia kuna aya mbili ambazo zimewataja makafiri ambao ni wakanushaji, kisha baada ya hapo kukafuatia na aya 13 zilizowataja wanafiki. Na maana waumini mwanzo wa suratul Baqara wametajwa ndani ya aya nne za mwanzo, makafiri wakatajwa ndani ya aya mbili tu, baada ya hapo wanafiki wakatajwa ndani ya aya 13 kama tutakavyoona kesho inshallah kwa kuendelea. Kwa ndani ya sura hii ukitizama vizuri kwenye hizi aya za mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba waumini ni wale wanaomwamini Allah na wakaiamini ghaib, wakasimamisha swala, wakatoa zaka, wakasaidia, wakatoa mali yao waliruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile pia wacha Mungu ni hao waumini ambao wameamini kitabu kilichoteremshwa kwa mtume wetu ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambacho ni Qur'an, na wakaamini pia vitabu vya mitume wengine wote waliotangulia. Na watu wale vile vile pia wanawakuta wanayakini na swala zima la akhira, bila shaka watu hao wanakuwa wamo kwenye nur na mwangaza utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uongofu utokao kwa Mola wao, na bila shaka watu hao ndio wenye kufaulu duniani na kesho akhira. Fikia hapa inshallah, tutakuwa na wenye kusimama na tutakuwa ni wenye kuendelea kesho, Allah akitupa uzima na uhai. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Kama yapo maswali, sehemu labda haijaeleweka, tuulizane inshallah.